วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่454เรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่7ในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตพระเยซูพระเยซูนั้นได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่องานของพระองค์งานของพระองค์ในชีวิตของเราส่วนบุคคลและงานของพระองค์ในชีวิตของพวกเราหลายหลายบุคคลที่รวมกันก็คือคริสตจักรแรกสุดนั้นคริสเตียนได้รับของประทานหรือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนั้นก็เพียรพยายามทำนุบำรุงให้เกิดการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คงไว้ซึ่งผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพัฒนาให้ผลนั้นเติบโตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลปรากฏออกมาและสุกงอมหอมหวานในชีวิตของผู้นั้นของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะกล่าวในประมาณ10ตอนที่จะมาถึงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระวิญญาณทรงประทานให้แก่คริสเตียนเป็นรายบุคคลแต่ให้ไว้เพื่อคริสตจักรเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตอย่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีพูดง่ายๆก็คือว่าให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตอย่างแข็งแรงเมื่อคริสเตียนนั้นเกิดผลของพระวิญญาณคริสเตียนมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มารวมกันครับเขาจะต้องรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าในการขับเคลื่อนที่ให้เกิดการประกาศข่าวประเสริฐครับในการขับเคลื่อนที่จะสร้างภาระใจการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเพื่อที่จะให้คริสตจักรของพระองค์และอาณาจักรของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปพี่น้องครับเมื่อพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกเราเกี่ยวกับคริสตจักรมักให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับความหลากหลายของคริสตจักรทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุที่ว่าพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทรงสถิตอยู่ในภายในคริสเตียนทั้งหลายคริสตจักรก็หลากหลายเพราะพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นได้ทรงมอบของประทานครับของประทานที่แตกต่างกันให้กับคริสเตียนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นพระวิญญาณสร้างเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในขณะเดียวกันก็ประทานของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราที่จะร่วมกันชื่นชมและทำให้งานของพระเจ้าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนั้นไปถึงความสำเร็จนี่คือความจริงทั้งสองด้านครับเราจะกล่าวถึงความจริงเดียวกันนี้โดยอ้างถึงพระคุณของพระเจ้าเราจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายเราเป็นหนี้บุญคุณของคำว่าพระคุณหรือพระพรของพระเจ้านะครับคำว่าพระคุณนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า charis นะครับคำว่าของประทานภาษากรีกนั้นใช้คำว่า charisma เห็นไหมครับพี่น้องครับพระคุณทำให้เราเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันcharis แต่ charisma สร้างความหลากหลายเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจความแตกต่างและความเหมือนของทั้งสองคำนี้ทั้งสองคำนี้นั้นมาจากรากศัพท์เดียวกันใช่ไหมครับที่แปลว่าพระคุณฉะนั้นเองการหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดจากพระคุณความหลากหลายของคริสตจักรของประทานต่างๆก็เกิดจากพระคุณเพราะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่สมควรได้แต่เราได้ พราะเหตุที่ว่าพระเจ้ามีความประสงค์ให้เราได้เมื่อเราได้เราก็ต้องสำนึกในพระคุณและตอบสนองพระคุณพี่น้องครับเรามาดูกันด้วยหลักการพื้นฐานเรื่องของประทานนะครับมีพระคัมภีร์อยู่4ตอนด้วยกันที่พูดถึงเรื่องของประทานมี2ตอนที่จับเต็มครับก็คือมีจำนวนของประทานนั้นเยอะแยะมากมายและอีก2ตอนก็เป็นลักษณะของคอมแพคครับหรือฉบับย่อของประทานเรามาดูกันครับว่า4ตอนนี้คือตอนไหนบ้างตอนแรกอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ตอนที่2อยู่ในพระธรรมโรมบทที่12พี่น้องจำ12นะครับโรมแล้วก็1โครินธ์12คือบทที่12ครับโรมคือพระธรรมโรมแล้วต่อด้วยพระธรรม1โครินธ์ขอให้พี่น้องได้จดจำไว้นะครับโรมบทที่12พูดถึงเรื่องของประทาน1โครินธ์บทที่12พูดถึงเรื่องของประทาน2ตอนนี้ก็เรียกว่าชุดจัดเต็มครับก็คือพูดถึงของประทานที่เยอะแยะมากมายครับส่วนอีก2ชุดหลังก็คือตอนที่3และตอนที่4ก็อยู่ในเอเฟซัสกับ1เปโตรบทที่4เหมือนกันครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่12 1เปโตรบทที่4นะครับบทที่4เหมือนกันในข้อที่10พี่น้องครับทั้ง4ตอนนี้จะทำให้เราได้ค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับความสามารถต่างๆอะไรบ้างความสามารถบางอย่างนั้นก็มีมาตั้งแต่กำเนิดความสามารถบางอย่างซึ่งเป็นของประทานนั้นก็เกิดขึ้นตอนหลังจำเป็นจะต้องเป็นการอัศจรรย์เสมอไปหรือเปล่าและของประทานไหนซึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่ขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมมากน้อยเพียงไรที่มาของประทานนี้มาจากสาเหตุอะไรมาจากไหนและวัตถุประสงค์ของการใช้ของประทานในแต่ละอย่างนั้นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรพระเจ้าประทานให้เราเพื่ออะไรขอให้เราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเรามาคิดถึงสภาพของคริสตจักรเมืองโครินคริสตจักรเมืองโครินนั้นและเริ่มเดิมทีในบทที่1บทที่2บทที่3ของ1โครินทำให้เราทั้งหลายว่ารู้ว่าคริสเตียนชาวเมืองโครินนั้นมีของประทานเยอะแยะมากมายครับของประทานเขามีเยอะแยะมากมายตั้งแต่ของประทานทางกายภาพนะครับจิตภาพและฝ่ายวิญญาณนะครับมีของประทานเยอะแยะมากมายท่ามกลางความหลากหลายครับแต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องครับทำให้ท่านอัครทูตเปาโลนั้นจำเป็นจะต้องเขียนตำหนิเขาในหลายๆเรื่องตั้งแต่ส่วนตัวครอบครัวคริสตจักรต่อจนสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่สร้างปัญหาทำให้เกิดความแตกแยกกันในเรื่องของการใช้ของประทานพี่น้องครับคริสตจักรใดที่มีของประทานมากไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรนั้นจะเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือมีผลของพระวิญญาณมากเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันครับของประทานของพระวิญญาณมีไว้เพื่อให้คริสตจักรเติบโตแต่ก่อนที่คริสตจักรจะเติบโตได้นั้นคริสตจักรจำเป็นจะต้องมีผู้คนที่มีชีวิตที่แสดงออกถึงผลของพระวิญญาณเสียก่อนเพราะทำไมเช่นนั้นการเติบโตด้วยของประทานอย่างเดียวจะทำให้คริสตจักรนั้นโตแบบไม่จริงครับโตเหมือนฟองสบู่และในที่สุดก็ต้องแตกเพราะเหตุที่ว่าชีวิตของคนที่อยู่ในคริสตจักรเหมือนกับได้ถูกเร่งเร้าด้วยของประทานโดยที่ยังไม่มีผลเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับจะต้องมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียก่อนและให้เราพัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่4ถึงข้อที่6ซึ่งท่านอัครทูตเปาโลเขียนไว้อย่างนี้นะครับของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นในทุกๆคนในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปให้กับพี่น้องครับก็คือการที่เรามีของประทานต่างๆกันเป็นสิ่งที่ดีครับการที่คริสตจักรมีงานรับใช้เยอะแยะมากมายเป็นสิ่งที่ดีครับการที่คริสตจักรมีกิจกรรมต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราแต่ละคนจะมีโอกาสใช้ของประทานของพระเจ้าที่มอบให้กับเราแต่ถ้าขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสียของหมดครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ทำให้ของประทานที่เรามีอยู่นั้นเสียของไปเมื่อเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน